złamane zęby bram sytlenią historię. Podbite oczy kamienic nie widzą pejzaży miast. Stłuczone serce dzielnicy wybija ostatnią melodię. W arteriach ruri studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co kotła ma kradni. Zniknął ten stary, co chował do. Niknie ten świat. Grzać się będziesz paląc w ich piecach. W ich pięknych żyrandolach będzie światło twoje się tlić. Na ich drewnianych podłogach usłyszysz ich kroki. O ich radościach i trwogach zawiasy trzeszczeć będą ci. Bo nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makami. Zniknął ten stary, co chował do. Bardzo dziękujemy.

clouds are going to come my way again, but I must go to where the river bends. Oh no, all my choices lead me to the same old place, crawling through the mire across the getting your dreams much wilder, until you have blood on my file, can you put your boots in light? And I think you were just like